Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Алесь Кіркевіч. Самурай. Апавяданні. Агонь нас любіць. Па салоне павольна ішла усмешлівая сцюардэса сярэдніх гадоў, трымаючы перад сабой тацу з ледзяшамі, нібы памочнік святара, які пасля цалавання крыжа раздае кавалачкі прэснага хлеба грэшнікам, якія не атрымалі прычасця. У такіх выпадках Несцяровіч заўжды браў большы кавалачак, ці тое праз свае цяжкія грахі, ці тое з педантычнасці, каб менш заставалася выкідаць птушкам пасля парафіяльных аб'яваў і заканчэння службы. З ледзяшамі ўсё прасцей, яны аднолькавыя. Лёша ўзяў цукерку ў серабрыстай абгортцы, ды злёгку крануўся пляча дзяўчыны з залатымі валасамі, якая сядзела побач ды ўзіралася ў ілюмінатар. «Насця, будзеш?» «Угу». Пасля невялічкай паўзы дзяўчо кіўнула галавой ды ўзяло адразу некалькі цукерак, чым на імгненне збіла усмешку з твару сцюардэсы. Зрэшты, якая ёй розніца? Гэта ж не з яе кішэні цукеркі. А мы не ў дзіцячым садку, каб жанчына з сувора закручанай гулькай замест фрызуры клапацілася пра нашы малочныя зубы. Ды і ці ведаеце вы, пані сцюардэса, што нас-то так робіць заўжды? Нават Лёша Несцяровіч, які ведае яе не больш за тыдзень, ужо ў курсе. Там, у старадаўнім горадзе, з нямымі шэрымі сценамі і гатычнымі вежачкамі над касцёламі, адкуль яны ляцелі, нас-то так і рабіла, заграбала цукеркі цэлай жменей на рэсэпшне гатэля, пырскалася парфумай у элітных крамах, якую не збіралася набываць. Так, паспрабаваць. Не, яна не халяўшчыца, і заробак для Беларусі мае зусім неблагі. Наўпрост яна так любіць усё спрабаваць. Лёша, напішы мне фільмы, пра якія ты казаў, бо мы ўжо сядаем. Так, давай паперу. Несцяровіч уздыхнуў і сціснуў сківіцы. Ён ведаў, што ў аэрапорце яе чакае жаніх з шыкоўным букетам кветак, які цэлы тыдзень хваляваўся, пісаў, часам званіў па скайпе і піў. Чаму піў? Бо так па-іншаму не ўмее здымаць стрэсы. Хаця які тут стрэс, нявеста паляцела ў Еўропу, тоже мне. Калі Несцяровіч даведаўся, хто менавіта мае неўзабаве стаць сужаным вогненнай насты, яшчэ там, у цудоўным горадзе, то абапёрся на сцяну гатэльнага нумара, каб не ўпасці. Гэты? Гэтая маўклівая мезантрапічная істота? Чаму? Адказу не было. Наста адно паціснула плячыма, зрабіла вінаватыя вочкі, ды шчыльней захуталася ў коўдру. Яна так любіць паспрабаваць. Зараз трэба было хаця б на хвіліну абстрагавацца і накрэмзаць пару прозвішчаў рэжысёраў ды назваў стужак у нататнічку з пазалочанымі лістамі на зрэзе. Што там, Курасава, канешне ж, Берталучы, Таранціна, гэты, як яго, во, ангельскі пацыент. Рэжысёра Несцяровіч не памятаў, не будучы вялікім аматарам кіно. Гэтым часам Наста засяроджана нешта перабірала паміж падбароддзем і грудзьмі, нібы ружанец. Урэшце працягнула яму свой кулачок. «Дай руку». Несцяровіч працягнуў далонь, адчуўшы цяпло ейнай бялявай скуры, і нейкі невагомы металічны прадмет памерам з манетку лёг паміж вялікім і указальным пальцамі. Гэта быў срэбраны медальён у форме далоні з абыякавым вокам пасярэдзіне – хамса. Такі сімвал даволі распаўсюджаны ў семіцкім рэгіёне, пра што ён ведаў яшчэ з лекцый старадаўняга ўсходу ды курса археалогіі. Не дзіўна, Наста была габрэйкай. У аэрапорце ўсё пайшло па загадзе вызначаным сцэнары. Ён ішоў першым, яна апошняй. На выхадзе Несцяровіч нават павітаўся з даўгалыгім жаніхом, з ужо выпіраючым з-пад скуранкі піўным жыватом, які, падавалася, не ведаў, куды падзець букет жоўтых ружаў пад колер яе валасоў, хваляваўся. Яны некалі перасякаліся на такіх жа навучальных паездках, як гэтая, не ўяўляючы, што жыццё яшчэ звядзе, але ўжо зусім не па прафесійнай лініі. Пакінуўшы расхваляванага жаніха чакаць сваё шчасце, Несцяровіч моўчкі скіраваўся да аўтаматычных дзвярэй, за якімі чакала маршрутка да Менску і бясконцая беларуская зіма. «Частуйцеся, хлопцы!» – Альшэўскі працягнуў пластыкавы кантэйнерчык з акуратна раскладзенымі лустамі парэзанага сала, пад якімі хаваўся чорны хлеб. Несцяровіч таксама ўзяў кавалачак. На свежым паветры ежа заўжды заходзіла добра, асабліва калі гэта сала, асабліва калі ад Альшэўскага. Пратэст у курапатах трываў ужо некалькі дзён, а сёння з'явілася яшчэ вялізная жалезная бочка, у якой абаронцы нацыянальнага некропаля расклалі вогнішча, прарубіўшы металічны панцыр пачвары сякерай у некалькіх месцах, каб паветра лепей кружляла. Над курапацкім хваёвым лесам, бетоннымі скрынямі спальнага квартала з рэдкімі агеньчыкамі, пяціметровым гафраваным бляшаным плотам будоўлі, якая і сталася прычынай пратэстаў, лагерам абаронцаў, якія круціліся вакол бочкі, нібы жамяра вакол лямпачкі, узышлі халодныя зімовыя зоркі, бачыць якія не перашкодзілі нават агнім каду, які пралягаў тут жа, праз некалькі метраў. Зрэшты, некалькі ліхтароў з трасы, якія кідалі сваё святло і на лагер, чамусьці сёння не працавалі. Бруд, утвораны ад частых раз'ездаў будаўнічай тэхнікі, перамешаны гумовымі ботамі рабочых, берцамі пратэстоўцаў, белымі ды жоўтымі польскімі няўцепленымі красоўкамі журналістаў ды чорнымі вастраносамі чаравікамі марка, якія нават узімку насілі таптуны з маленькімі відэакамерамі, застых, захаваўшы тысячы арнаментаў падэшваў ды аўтамабільных шынаў. Некалькі прамерзлых турыстычных намётаў ды шыхт з пластыкавых касак, ці тое адабраных у рабочых падчас сутычак, ці тое прынесеных сердабольнымі мінчукамі, былі злёгку прыхутаныя срэбнымі крышталікамі снегу. Несцяровіч запаліў цыгарэту ды адышоў ад бочкі гонару, якая вельмі хутка сталася гарачым, пульсуючым сэрцам пратэсту. Хай бліжэй падыдуць іншыя, пагрэюцца. Тым больш зараз вакол бочкі ўжо пачалі з'яўляцца паддоны, нагам не так холадна. «Малпа, кшталт у цябе, некалі ператварылася ў чалавека!» Іранічна заўважыў Рудкоўскі, партыйны лідар, які зазвычай вазіў актывістаў у курапаты назад у Менск, на адрас Несцяровіча, які прывалок аднекуль з глыбіняў мікрараёна першы паддон. Здалёк, з боку транспартнага прыпынку і дзіцячай пляцоўкі, набліжалася дзявочая постаць з распушчанымі светлымі валасамі. Яна, мабыць, на журналісцкае заданне ноч вартаваць. Толькі гэтага не хапала. Пасля той вандроўкі ў старадаўні горад з нямымі сценамі і гатычнымі вежачкамі яны некалькі разоў бачыліся ў кавярнях, што ўжо само па сабе было досыць нязвыклай з'явы. Падарожны раман, здавалася, перарос у нешта іншае. Ува што, ніхто не адважваўся сказаць. «Прыет!» «Вітаю, ты на ноч?» «Так, муж не хацеў адпускаць. Накачаў мяне троху». «Чым накачаў?» «Ну а чым ён мяне можа накачаць?» Насця расплылася ва ўсмешцы. «Алкаголем. Мабыць, думаў, што вып'ю, захачу спаць і нікуды не паеду. Павер, нічым іншым накачаць мяне ён не зможа». «Угу». З боку лагера, ад якога Несцяровіч паспеў адысці на пару дзясяткаў метраў, аддзялілася невысокая фігура Андрэя Фешчанкі, 19-гадовага хлапца у цёплай рабочай робе, які быў гатовы стаяць тут да перамогі. «Можа, гарбаткі?» Хлопец прыабняў за плячо Несцяровіча і няўпэўнена паглядзеў на Насту. «Я піў толькі што, дзяўчыне прапануй». «Вам?» «Я Настя. Так, можна гарбаты. Чорнай і без цукру». «Зараз будзе». Фармальны заўгасп лагера ў момант скіраваўся ў бок тэрмасаў, дэманструючы такт і гасціннасць, сваю асабіста, ды ўсёй супольнасці абаронцаў, якая нечакана нарадзілася на здзіўленне палітыкаў, журналістаў ды экспертаў літаральна за пару дзён. Некі час яны стаялі на месцы, гледзячы то ў розныя бакі, то адно на аднаго. Урэшце Наста дастала смартфон, каб адказаць на паведамленне ўсюды існага мужа, маўляў, усё нармальна, даехала, не хвалюйся, альбо ідзі спаць, моцна кахаю, альбо не пі шмат, прыеду на таксі ранкам. Святло ад экрана выцягнула з цемры яе антычны скульптурны тварык з нібы застыглай лёгкай усмешкай. «Хадзім да вагню, сагрэйся», – Несцяровіч скінуў недапалак у бок брамы будоўлі, з-за якой чуліся гукі генератара. Тамтэйшы вартаўнік таксама грэўся. «Як за пушчай, за лесам, за балотам, за сакой, у нядобрым месцы, панад вірам над ракой». Ля бочкі гонару трываў імправізаваны канцэрт для 10 чалавек. Уначы народу заўжды меней, чым у дзень. Журналісты раз'ехаліся, аматары сэлфі выстаўлялі фота, дапісалі пасты ва ўтульных ложках, кніжнікі ды фарысеі спалі спакойным сном. Асмялеўшы, Андруша Фешчанка гэтым часам прапаноўваў адзінай даме ля вогнішча чарговую гарбату. Набліжалася 3 гадзіна ночы. «Дзякуй, я ўжо, мабыць, хутка паеду», адмоўна захітала галавой Наста. «Ты ж казала, што на ўсю ноч», – вырашыў удакладніць Несцяровіч. «Так, але тут нічога не робіцца. Лепш заўтра прыеду на дзень, а пакуль высплюся. Паехалі». «Не, я хіба застануся. Едь». Не адрываючы вачэй ад пякельнай прыгажосці дагараючых палінякаў, разюмаваў Лёша. «Дзверы адчыні, каханая мая, сэрца ў глыбіні, каханая мая, запалі агні». «Так, народ, маю яшчэ 2 месцы ў машыне». Не вельмі голасна, каб не пакрыўдзіць заслужанага барда, які прыехаў ці тое з Оршы, ці тое з Гомеля, па-змоўніцку прапанаваў Рудкоўскі. «Насці, Лёша, едзіце?» «Бяры Насту і Юнгера, ён не спаў даўно». «Не хадзі, курапаты, не хадзі да бочкі той, бо нячыста сіла авалодае табой». Развітвацца з тымі, хто ад'язджае з начнога пратэсту, так сабе адчування. Нашмат горш, калі едзеш сам і маеш паціскаць рукі сябрам, якія сёння ўначы не заснуць, з якімі халера яго ведае, што здарыцца за ноч. Зрэшты, акрамя дзённых патасовак з рабочымі, пакуль яшчэ нічога ні з кім не здаралася, ды і пасты варты ўспрымаліся хутчэй з гумарам, пакуль што. Наста злёгку прыабняла Несцяровіча, ён не пакрыўдзіўся, бо ведаў, што рэпутацыя для яе важная штука. Сваю рэпутацыю ён каштоўнасцю не лічыў, ды як яе можна сапсаваць абдымкамі. «Запалі агні, каханая мая, падары мне сына». «Ведаеш, уся наша гісторыя – суцэльны міф», – Альшэўскі пусціў струмень дыму ў марознае паветра. «Кажуць, шляхта, шляхта. А дзе тая шляхта была падчас войнаў? Яны нават паспалітае рушэнне сабраць не маглі, калі пачалася заваруха. У маскавітаў, зазвычай, ужо стаяла сабранае войска на мяжы, калі нашыя толькі вырашалі, што трэба сустрэцца ды пакумекаць, як бараніцца. Рэальны мабілізацыйны патэнцыял у Масковіі і ВКЛ быў зусім розны, сячош?» «Угу», – Несцяровіч чыркануў некалькі разоў праскай запальнічкай «Аля зіпа», пакуль на канцы цыгарэты не заззяў крохкі вугельчык. Што атрымліваецца, сяляне ВКЛ сваю частку сацыяльнай дамовы выканалі, то бок жраць заўжды было чаго, а шляхта, якая мелася іх бараніць, ніхуя не выканала. Баярын, які не з'явіўся на вайну ў Масковіі, ведаў, што з ім стане ў такім выпадку. «Пазбавіце майна і тыквы!» Альшэўскі свіснуў і правёў у паветры далонню, нібы сцінаючы тыкву маскавіта. «А ў нас нічога, ну не з'явіўся на паспалітае рушэнне, што? Так і прасралі дзяржаву». У гістарычных спрэчках Альшэўскі быў бязлітасны. Глядзіш сабе на яго у чорнай вопратцы, са спартовай фактурай, адпаведным фэйсам. У яго нават даішнікі не просяць дакументы, калі спыняюць, адпускаючы на ўсе 4 бакі як свайго. І не верыш, што ён табе зараз раскажа пра паўстанцкія рынграфы, Даменіка Радзівіла, Йозефа Панятоўскага, што ў лоб можа даць, верыш. Пра рынграфы не верыцца, пакуль не пазнаёмішся бліжэй. Ля бочкі гэтым часам працягваўся канцэрт. Хлопцы, чалавек 8, моўчкі глядзелі на агонь, разважаючы пра сваё. Нехта нават прыснуў, прыладкаваўшыся на агурцы дроваў, прывезеных добрымі людзьмі з бліжэйшай запраўкі. Набліжалася 4 ранку. Капытамі топчуць, капытамі памяць, памяць. Возьмем тых жа касінераў 63-га года, Альшэўскі працягваў. Гэта кім трэба быць, каб дадумацца мужыкоў з косамі пасылаць супраць шыхта з агню? Упалі, сукі, вам пиздец, га! Крыкі з-за рага будоўлі раптоўна перарвалі ідылію. На лагер неслася чалавек 15-20 абсалютна аднолькавага выгляду ў чорным, з закрытымі маскамі і шалікамі тварамі, у руках некаторых былі ці тое біты, ці тое драўляныя кіі. Несцяровіч паспеў зрабіць толькі адзін крок назад, сагнуць калені ды згрупавацца. Першым ударам яго збілі з ног. Там, на зямлі, ўжо іншы, чорны, прыпячатаў па галаве драўляным калом, які трымаў дзвюма рукамі. Перад вачыма паплыло, па правай скроні пабег цёплы струменчык. Не быў туманяй, чамусьці без гуку, быццам у наладах гэтай кампутарнай гульні нехта адключыў аўдыэфекты. Ён бачыў, як група постаці бяжыць уніз у бок курапацкага лесу. Тут жа, праз дзясятак другі метраў, Альшэўскі адзін з пасунутай на бок шапкай, махае нечым, здаецца, сякерай, акружаны з усіх бакоў чорнымі фігурамі з каламі ў руках. Цемра і такая блізкая заледзянелая зямля. Нармальна? Так. Цябе кроў? Нічога, всё ок. Ну, глядзі. Альшэўскі выцер рукавом нос і працягнуў працу, вострачы сякерай адзін з калоў, пакінутых нападнікамі. Два ўжо завостраных стаялі побач, прыхіленая да дрэўца, на якім, крыху вышэй, вецер граўся ці тое кавалкам дажджавіка, ці тое пакетам. Лагер быў разбіты, намёт расцярушаны, сцяг скрадзены, гарачае вуголле з перакуленай бочкі грэла замерзлую чорную зямлю, але сагрэць не магло. Адзін за адным вугольчыкі гаслі, апошні раз у сваім жыцці яскрава падміргнуўшы вечнасці перад тым, як знікнуць у цемры. Несцяровіч зрабіў некалькі крокаў, каб набраць у руку снегу ды ўмыць твар. Прыемны холад апаліў спачатку далонь, пасля скронь і няголеную некалькі дзён шчаку. Вядома, атрымалася толькі горш, кроў размазалася па абліччы, але нічога, нармальна ўмыцца можна і пасля. Хісткай хадой ён скіраваўся да бочкі, каб падняць яе ды прытаптаць рэшткі вуголля, якое яшчэ там-сям курылася. «Дзе рэшта?» Толькі прыйшоўшы да цямы, Несцяровіч абвёў позіркам лагер і, не далічыўшыся прыкладна паловы варты, звярнуўся да Альшэўскага. «Не ведаю, зараз скончу, сходзім, глянем». Начны курапацкі лес падаваўся зімовай каскай. Рэдкія гукі машына ў змкаду, водбліскі святла далёкіх ліхтароў, маўклівыя сосны, якія карэннямі кранаюцца таямніцаў нацыянальнай трагедыі ды ганьбы, ціша. Утрох яны ішлі скаламі наперавес, на крыху падагнутых нагах, акуратна ступаючы па прасціне снегу, нібыта баючыся зняважыць сон забітых тут 80 гадоў таму. Несцяровіч, Альшэўскі, ды акулярык кот. Бач сляды. Угу, вялікая амплітуда, значыць, беглі. А што там? Там. Альшэўскі ўздыхнуў і стаў у поўны рост. Пасёлак Сонечны, паралельная МКАДу траса. Значыць, там, за лесам, была прыпаркаваная машына. Яны ўжо з'ехалі. А нашы? Нешматслоўны кот паставіў сваю зброю тупым канцом на зямлю і таксама выпраставаўся. «Будзем шукаць!» З нашых не хапала чалавек 5. Што з імі? Скралі, пакалечылі, кінулі ці прывязалі дзе ў лесе. Магло быць рознае. Песні скончыліся. Калі мы зноўку падышлі да тунэля пад МКАДам, які злучаў горад з курапацкім лесам, наверсе паказаліся дзве фігуры, якія, азіраючыся па баках, няўпэўненымі рухамі намацвалі металічную дарожную агароджу і збіраліся спускацца. Пад машцы Альшэўскага мы занізіліся, але, прыгледзеўшыся да нязграбных сілуэтаў з пустымі рукамі, пачалі пераглядацца. Не нападнікі. «Хто такія?» – першым адазваўся кот. Спалоханыя постаці пачалі назад ускараскавацца на дарогу. Драбнейшы зухавата залез першым, а вось другі, больш мажны, не разлічыў сілаў і пачаў з'язджаць па схіле. І нешта крычаў свайму таварышу, цягнуў руку, той спрабаваў дапамагчы, не, дакладна не нападнікі. «Андруша, ты?» Постаці наверсе скамянелі, мажны нават перастаў з'язджаць уніз, мабыць таму, што спыніў адчайныя рухі. «Ты?» Дробны перастаў дапамагаць таварышу і выпраставаўся, узіраючыся ў кавалак лесу, скуль яго гукалі. «Хто вы?» «Сваі!» «Фамілію назаві!» Пасля паузы зноў гукнуў дробны, сарваўшыся на нервовы фальцэт. «Кот, ёб твою маць, спускайся!» Альшэўскі сплюнуў і дастаў цыгарэту. Яго вочы бязгучна смяяліся. «Абаронцы некропаля, мля!» У хуткім часе вярнуліся і іншыя прапаўшыя без вестак. Нехта хаваўся ў лесе, нехта знік у каменных джунглях мікрараёна. Рудкоўскі чамусьці прыхапіў з сабой даўжэзны парасоль, відаць, каб адбівацца ад нападнікаў у найлепшых джэнтльменскіх традыцыях. Яна таксама прыехала, прычым адной з першых, калі некаму прыйшло ў галаву абтэлефанаваць журналістаў. Фотаапараты, сэлфі-палкі, мікрафоны. «Што гэта было?» «Напад». «Амап паклаў усіх вас тварам у снег?» «Хто вам сказаў, што амап? Хто сказаў, што паклаў?» «На сайтах ужо пішуць». «Юра, сфоткай, галава, во, а павярніцеся, калі ласка». «Всё». «Яшчэ раз. Так, усё». «Я пайшоў». Яна стаяла каля бочкі, якая зноўку задыміла і пускала салюты, іскра ў зорнае неба, даючы сігнал камусьці высока-высока, што лагер жывы. Несцяровіч падышоў і моўчкі стаў побач. Хутка прыедзе міліцыя, нехта ўжо выклікаў. «Навошта?» «Ну, на вас жа напаў амап. Вам трэба пісаць заяву ў міліцыю?» «О, Боже!» Несцяровіч ледзьве стрымаў смех. «А што, ты не будзеш пісаць?» «Не». «Ясна». «Ты на таксі?» «Так, я сказала кіроўцу пачакаць». «Паехалі». На задніх скураных сядушках чорнай Мазды яны ехалі моўчкі. Яе далонь сціскала ягоную, пасма залатых валасоў упалі на чорную, пракопчаную дымам куртку. За вакном праносіліся сталінкі, блочныя шматпавярховікі ды святлафоры места, якое чамусьці называлі «горадам сонца». Набліжалася раніца новага дня. Шлях на Курапацкую Галгофу праз алею крыжоў заўжды розны ў кожную пару года. У траўні ты ўзіраешся ў бясконцую зеляніну лесу, мацаеш смалістую кару соснаў, схіляешся над мурашнікамі, у якія не рызыкнеш апусціць далонь, але ведаеш, там унутры цёпла, там жыццё. Не верыцца, што на гэтым месцы магло адбыцца нешта страшнае. Як у дзяцінстве, калі жывеш з думкай, што ўсё самае жахлівае адбываецца ўначы альбо ў пахмурнае надвор'е. Калі сонейка хаваецца і не можа абараніць. А калі сонца ў гары, а вецер гоніць белыя ветры з аблокаў, усё добра, усё наперадзе. Адно крыжы кідаюць свае цені на зялёны дыван маладой травы, нібы сонечныя гадзіннікі, адміраючы час. Калі той жа дарога ідзеш у лістападзе, калі ўсё жывое ўжо памерла, на зямлю апусціўся першы снег, і свет стаў чорна-белым, калі мурашкі схаваліся далёка пад зямлю, забраўшы сваё калектыўнае сонейка і цяпло разам з сабой, страшна, бо верыцца. Так тут сапраўды маглі забіваць. І тыя, каго забівалі, не забіралі, як мурашкі сваё сонейка пад зямлю, бо іхнія сонейкі адляталі ў шэрань неба праз маленечкі адтуліны ў патыліцы, каб ніколі ўжо сюды не вярнуцца. Іх сонца не грэла з-пад зямлі, бо каб грэла, напэўна, выпаліла б гэты лес ушчэнт. Альбо, наадварот, зрабіла б яго вечна зялёным, адваяваўшы ў холаду хаця б гэты клапцік зямлі. Калі скрозь курапацкі лес ідзеш уначы ў лютым, сярод маўклівых чорных дрэваў і такіх жа маўклівых крыжоў, якія нібыта былі тут заўсёды і 100, 200 гадоў таму, разумееш, што такое спіраль часу і міф пра вечнае вяртанне, апісаны Мірча Эліада. Тут забівалі, а магчыма будуць забіваць яшчэ. І Божая Маці на пачатку алеі плача не толькі аб тых, хто адпакутваў сваё, але і аб тых, у каго ўсё наперадзе. аб тых, хто тут ніколі не быў, аб тых, хто п'е смузі у бары ў кароткае і не ўяўляе, як гэта, калі персанальная сонейка адлятае ў вечнасць праз адтуліну ў патыліцы, аб тых, хто не верыць, што зіма будзе доўгай. Яны ішлі па крыжовай алеі ў дзень, быў пачатак сакавіка. За пару соцень метраў дыміўся лагер, а ім хацелася збегчы, памаўчаць разам і паўзірацца ў розныя бакі, ведаючы, што блізкі чалавек побач, варта толькі злавіць яго руку. «Ты ведаеш, які помнік варта было паставіць у Курапатах?» – першым загаварыў Несцяровіч. «Не, канешне, не ведаю». Наста зрабіла вялікія вочы і сціснула вусны, нібы кажучы: «Давай, распавядай, я ж нічога ў гэтым жыцці не ведаю, а ты, мля, генератар ідэй, пісьменнік і гэтак далей, вельмі разумны, слухаю». Несцяровіч вытрымаў паўзу і усміхнуўся. «Ну давай, кажы!» Яна таксама усміхнулася і ўхапіла яго пад руку. «Ведаеш...» Прамову на важную тэму ён заўжды пачынаў павольна і троху змушана, пасля толькі набіраючы тэмп, пераключаючы адпаведныя перадачы. Розныя там мастакі і інтэлігенты, вядома, прапануюць тут паставіць вялізны крыж, альбо цярновы вінец, альбо сумную дыстрафічную фігуру, але ўсё гэта папса. «Да ты што?» Наста ажно захітала галавой, дэманструючы здзіўленне. «Не ржы. Проста гэтыя помнікі, аля халакост, ужо не выклікаюць у людзей пачуццяў. Ніякіх. Гэта вельмі прадказальна. Што мае быць на месцы расстрэлу? Вядома, крыж, альбо помнік ацалелага дзеда з дзіцём на руках, як у хатыні. Ну, нешта такое, абстрактна-трагічнае. А тут мае быць нешта іншае. Ты нават ведаеш, што, праўда?» Наста зайграла вачыма і зноў усміхнулася. «Так, ведаю. Тут мае быць мінатаур». «Які мінатаур?» Ужо сур'ёзна прапытала дзяўчо. «Глядзі, мае быць яма, бетонная яма, унізе стаіць невялічкі бюст мінатаура». «Як гэта бюст мінатаура? Проста галава быка?» «Галава быка і чалавечыя плечы. Дык вось, мінатаур зусім невялічкі стаіць унізе, а пан ад ямай белая сцяна, без усялякіх надпісаў, датаў і колькасці забітых. Фішка ў тым, што ў дзень гэтая кампазіцыя амаль незаўважная. Ну, сцяна сабе, ну, яма, ну, скульптурка ўнізе. А ўначы пачынае працаваць ліхтар ці пражэктар, карацей, крыніца святла, якая свеціць на бюст чырвоным святлом. У выніку вялізны чорны рагаты цень з'яўляецца на белай сцяне, якая афарбавалася чырвоным». Наста маўчала, шчыльней прытуліўшыся да Лёшынага пляча, быццам адчула дзіцячы жах ад пачутай толькі што бабулінай казкі. «Які сэнс гэтага ўсяго?» – Лёша працягваў. «А сэнс такі, што мінатаур спіць у кожным з нас. Гэта жывёльная, пакрытая танюткай шкарлупкай культуры, цывілізацыі, інтэлігентнасці, называй як хочаш. І калі надыходзяць цёмныя часы, мінатаўры з'яўляюцца, павялічваюцца ў памерах, апаноўваюць прастору. Мінатаўра нельга забіць, калі надыдзе дзень, ён наўпрост скукожыцца і ператворыцца ў маленькага балвана на дне бетоннай яміны, гісторыка-культурную каштоўнасць. Але прыйдзе новая ноч, і ён ажыве, а вакол непазбежна пацячэ кроў, ён будзе заўжды, ён вечны, пра гэта варта памятаць». «То бок, гэта помнік НКВДістам?» «Магчыма. Першы ў свеце помнік забойцам. Бо забойцы не з космасу прылятаюць, яны тут, сярод нас і ў кожным з нас. І памятаць пра катаў трэба не менш, чым пра ахвяраў, а можа і больш». За размовай хлопец і дзяўчына ўжо паспелі зайсці ў тунэль пад МКАДам. Спераду і пазаду бялюткімі кругляшкамі ззялі выхады, святло ў канцы тунэлю. Адзін кругляш вёў да лагера і спальных раёнаў сталіцы, іншы – у расстрэльны лес. Паміж імі у пячорнай цемры застыгла пара. Несцяровіч прытуліў да сябе Насту, адчуваючы нават праз зімовую куртку гарачыню яе цела і плаўны пераход ад гнуткай таліі да клубоў. Адной далонні ён падтрымліваў яе за патыліцу, спасцігаючы пальцамі абрысы галавы, схаваныя пад золатам валасоў. З цёмнай пячоры тунэлю Ён узіраўся ў партал на выхадзе, дзе павольна кружлялі, сядаючы на бетонную костку, сняжынкі. «Любіць вас агонь, Настачка, ой, любіць! Глядзіце адно, каб крыльцы не апаліў!» Яўген Суркович быў натхняльнікам пратэсту. Ён першым кінуўся мясіць бруд, біцца з рабочымі і валіць агароджы. Сёння, здаецца, ўжо было перадвызначана. Пасля начной сутычкі, надзіва, у лагеры істотна паболіла народу і журналістаў, час по час нават прыязджалі палітыкі, каб забіць калок для намёта ў мёрзлую зямлю перад тэлекамерамі ці пачытаць вершы. Курапаты былі ў трэндзе. Кульмінацыяй пратэсту стаў момант, калі адзін з хлапцоў наўпрост прыкаваў сябе кайданкамі да маза, які меўся заехаць на будоўлю. Пасля гэтага забудоўшчык адмовіўся ад сваіх грандыёзных планаў, з агароджанай тэрыторыі пачала з'язджаць тэхніка, а само намётавае мястэчка пратэстоўцаў дажывала апошнія дні. Пасля фразы харызматычнага кулярыка Сурковіча, які, здаецца, быў на ейным вяселлі, Наста не расчырванілася, адно падміргнула, ды бліжэй падсунула рукі да чорнага краю бочкі, адкуль шугала полымя. Маўляў, не баюся. Сапраўды, яна не баялася, хоць муж, той самы даўгалыгі з аэрапорта, пагражаў ці тое зарэзаць ейнага заляцальніка, ці тое зарэзаць яе, ці тое зарэзацца самому, і пранейшаму піў, калі Наста не ночыла дома. «Хадзем да машыны, паспім з гадзінку». Несцяровіч падышоў ззаду, каб прыабняць дрыготкую дзяўчыну. «Ты ж таксама ноч не спала, а сёння ўжо сёмая ранку». «Хадзем». Старэнькая аудзі аднаго з вартаўнікоў некропаля стаяла метраў за 200 ад лагера. Мікрараён патроху прачынаўся, вусатыя мужчыны сярэдніх гадоў у дутых турэцкіх куртках з фэстам у зубах спяшаліся на прадпрыемствы. Там-сям, нібыта з-пад зямлі, з'яўляліся нетаропкія дворнікі ў памаранчовых робах. Па дарозе, якая вяла да экспабелу, усё часцей праносіліся таксі, легкавушкі ды маршруткі з соннымі мінчукамі. «Ты напішаш калі-небудзь апавяданне пра мяне?» Як заўжды, нібы гуляючыся, спытала Наста. «Напішу, але калі ўжо дакладна скончыцца?» «Тады не спяшайся». «А я і не спяшаюся». «Як назавеш?» «Не ведаю пакуль. Яшчэ ж не скончылася». «Ну, скажы». «Напрыклад, Наста і Мінатаур». «Прыгожа. А Мінатаур? Страшная драпежная пачвара? Гэта ты?» Наста рассмяялася. «Не, ты. Тады мне не падабаецца такая назва». «Ну, хай будзе агонь нас любіць». «Любіць жа?» «Дакладна. Задаволенае дзяўчо хлопнула дзвярыма аўто. Несцяровіч зняў шапку і цяжкавата ўздыхнуў. Яшчэ адна ноч пазаду, а хутка ўсё наогул скончыцца, лагер давядзецца разбіраць, старэнькую канапу, якую прывалаклі да бочкі, валакчы на сметніцу за кутом будоўлі, а пракопчаныя камуфляжныя шмоткі здаваць у хімчыстку. Іхняя частка працы завершаная, далей хай разбіраюцца гісторыкі да эксперты, Наполеоны ад папяровых войнаў і рыцары круглых сталоў. Дзіўна, але адчуванне перамогі было вельмі хісткім, ды межавала з прачуваннем унутранай пусткі, якой непазбежна накрые, загоніць у танны бар на кідышкі, прымусіць паліць ля ўваходу улюбёны восьмы кент, не адчуваючы холаду ды ветру. Дакладна, так будзе, ён ведаў. А пакуль... Пакуль што Наста зусім не была настроеная на сон у сяброўскай аудзі, бо ад пачатку, паклаўшы галаву на калені Несцяровічу, ужо абводзіла пальцамі плямы нямецкага камуфляжу на ягоных штанах, падымаючыся бліжэй з прашкі папругі. Калі парай рухаў яна вызваліла скураны цяснёны язык рэменя з металічнага замка, павольна расшпіліла маланку, Несцяровіч закінуў галаву на сядушку і заплюшчыў вочы. Перад ягоным унутраным зрокам кружлялі ў шалёным віры мільёны сняжынак у партале, які ўтвараў выхад з тунэлю пад МКАДам. Пасля халоднай зімы надышла не менш халодная вясна, будоўля ў курапатах была канчаткова спыненая, а ў расстрэльным лесе дзяржава збіралася будаваць капліцу памяці, нечакана ўзгадаўшы пра трагедыю 80-гадовай даўніны. Пры гэтым шмат хто з абаронцаў некропаля апынуўся за кратамі, у тым ліку Суркович і Альшыўскі, такім чынам заплаціўшы цану за павязку, знятую з вачэй дзяржчыноўнікаў. Дзіўныя шляхі твае, Господзе. Некалькі разоў яны яшчэ бачыліся па кавярнях прамерзлага горада, які ніяк не хацела адпускаць зіма, сварыліся, а пасля туліліся адно да аднаго, нібыта спрабуючы ўратаваць і сагрэць вугельчыкі з перавернутай нападнікамі бочкі. Апошняя іх сустрэча адбылася, калі ў горад з шырокімі праспектамі і велічнымі брамамі, які адным сваім выглядам, здавалася, падаўляў любы пратэст, робячы натоўп жменькай, а асобнага чалавека самотным мурашом, нарэшце завітала сонца. Сонца, аднак, апынулася жорсткім і грэла для кагосьці іншага, не для іх. Пасля яе пытання, чаму пасадзілі іх, а не цябе, Несцяровіч выйшаў з кавярні папаліць і ўжо не вярнуўся. Праз тыдзень з ягонага тэлефона да Насці ўсё ж такі прыйшла кароткая смс з лаканічным «Сустрэнемся». Яе адказ аказаўся больш разгорнутым. «Я ў самалёце. Прапанавалі працу ў Варшаве. Прыедзеш?» Прачытаўшы некалькі разоў чатыры радкі, напісаныя па-беларуску, але рускімі літрамі, відаць, каб не пераключаць клавіатуру, Несцяровіч адклаў у бок свой старэнькі Samsung, забыўшыся нават падзякаваць афіцыянтцы, якая акурат прынесла амерыкана і 50 грам дзікай качкі. На століку, побач з пачкам цыгарэт і чырвонай запальнічкай крыкет, у праменях ультрафіялету зіхацела невялічкая, памерам з манетку, срэбраная далонь з абыякавым вокам пасярэдзіне.